Og med vår kjenningsmelodi The Stripper, spilt av David Rose Orkester, kan vi ønske velkommen til nye sex bedre sent enn alvor, som skal gå utover I de følgende uker nå. Og før vi går videre skal vi komme med en melding fra Asker og Bærum politikammer, som forteller at det ble begått innbrudd I Bærums sykehus I går, der 25 meter bandasje ble stjålet. Politiet gjør videre oppmerksom på at bandasjen for øvrig inneholdt en ukjent kvinne I 30-årene.